بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يوم يكشف عن ساق جس دن کھولی جائے گی پنڈلی اور بلائے جائیں گے یہ لوگ سجدہ کرنے کے لیے پس نہیں طاقت رکھیں گے پست ہوں گی ان کی آنکھیں اور چڑی ہوئی ہوگی ان پر ذلت اور تحقیق ہے یہ ان کو بلایا جاتا تھا پہلے سجدہ کرنے کی طرف اور وہ صحیح سلامت تھے پچھلی آیات میں مشرکین اور کفار کا رد ہوا جو تعصب کی بنا پر وہ اپنی دولت مندی اور اقتدار کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر خیال کرتے تھے اور کہتے تھے جو آج ہم اچھی حالت میں ہیں تو کل بھی اچھی حالت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ اگر متقی لوگ دنیا میں تکلیف کے اندر ہیں تو آگے چل کر خدا تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے نعمتوں کے باغ ہوں گے, اور یہ بات عقل و نقل کے خلاف ہے کہ فرما بردار اور مجرم یکساں ہوں. ایسا فیصلہ کوئی عقل مند آدمی نہیں کر سکتا. پھر یہ بات نہ کسی نوشتے اور کتاب میں لکھی ہوئی ہے, نہ اس کے بارے میں کوئی اللہ نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ مشرکوں اور کافروں کو جو کچھ وہ چاہیں گے وہی ملے گا, یا کوئی ان کا شریک ہے جو اس کا ذمہ دار ہو, اور یہ کہ ان کو مصائب اور تکالیف سے یا خدا کی گرفت سے بچا سکے. کوئی ان کا شریک ہے تو لائیں, کون ہے وہ؟ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس وہم باطل کا رد فرمایا ہے. مشرک اور کافر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں اور یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہم جن کی پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا, در حقیقت ہم ان کو واسطہ بناتے ہیں اللہ کے تقرب کا, وہ ذریعہ ہوتے ہیں یا وہ سفارشی ہوتے ہیں. ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم براہ راست خدا تعالیٰ تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے, اس لیے ہم ان نیک لوگوں کا اور ان معبودان کا توسل حاصل کر کے اور ان کے واسطے سے اور ان کو راضی کر کے ہم اللہ تک رسائی حاصل کر لیں گے. ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کہ یہ ان کی عبادت ذریعہ اور زینہ بن جائے, سیڑھی بن جائے اللہ کے تقرب کا. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس قسم کے خیال کا رد فرمایا اور اس بات کو ظاہر کیا کہ جس کی عبادت صحیح اصول پر قائم نہیں ہوگی اور صحیح اصول پر اور ضابطے پر قائم نہیں ہوگی, اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ایسے لوگ ناکام ہوں گے ہمیشہ. عبادت کے لیے بھی صحیح اصول درکار ہے. سو وہ صحیح اصول ایمان اور توحید کو اختیار کرنا ہے. اگر خدا کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا, شرک کی کوئی بات اختیار کی ہے ایمان کے خلاف, کوئی فاسد اور باطل عقیدہ اختیار کیا ہے, اس پر جو بھی عبادت ہوگی جو ریاضت ہوگی اس کا فائدہ نہیں ہوگا, ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوں گے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال اور استعارے کی زبان میں اس چیز کو ظاہر کیا ہے، اور یہ آیت مبارکہ قرآن کریم کی مشکل آیات میں سمجھی جاتی ہے، یوم یکشف عن ساکن، جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی اور بلایا جائے گا ان لوگوں کو سجدہ کرنے کی طرف، پس طاقت نہیں رکھیں گے یہ سجدہ کرنے کی، سجدہ نہیں کر سکیں گے، اس دن سب باتیں کھل جائیں گی اور واضح ہو جائیں گی کہ کس کی عبادت صحیح ہے اور کس کی عبادت غلط ہے، اور کس کو کامیابی نصیب ہوگی اور کون ناکامی کا منہ دیکھے گا، اور کون راحت کے باغوں میں جائے گا اور کون جہنم کی آگ کا لقمہ بنے گا، اس دن یہ حقیقت کھل کر سامنے آئے گی۔ جس دن پنڈلی کو کھولا جائے گا، مفسرین کرام اس آیت کی مختلف طریقے پر تفسیر بیان کرتے ہیں، بعض تو ایسا فرماتے ہیں، یہ سب معتبر ہیں، بڑے مفسر ہیں، امام ابن جریر بھی ہیں، دوسرے امام بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کشف ساق کنایا ہوتا ہے سختی اور شدت سے، کشفت ان ساقہا و بدا من شر سراخ، لڑائی جب شدید ہو جائے، گرم ہو جائے، تو کہتے ہیں عرب لوگ کہ بس لڑائی نے اپنی پنڈلی کھول دی ہے، اب یعنی بہت تیز ہو گئی ہے، لڑائی نے اپنی پنڈلی کھول دی ہے اور بالکل سخت لڑائی، گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ مطلب تو شدت اور سختی پر کشف ساق کا لفظ بولا جاتا ہے، جس دن معاملات بڑے ہول ہولناک ہوں گے، پنڈلی کھول دی جائے گی یعنی بڑے سخت حالات پیش آئیں گے، اس دن پتا چلے گا کس کی عبادت صحیح ہے اور کون غلط طریقے پر عبادت کرتا تھا۔ بعض تو یہ فرماتے ہیں، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ ساق سے مراد حقیقی معنی ہے، ساق پنڈلی کو کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالی کے اوپر اس کا اطلاق کیا گیا ہے، کشف ساق پنڈلی کو کھولنا حقیقی معنی ہے، لیکن یہ متشابہات میں سے ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اللہ کے ہاتھ کا ذکر فرمایا، ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، بائیں ہاتھ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بائیں ہاتھ کے ذکر میں ایک قسم کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، دائیں ہاتھ سے عزت کے کام کیے جاتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے حقارت کے کام انجام دیے جاتے ہیں، نجاست گندگی وغیرہ سب بائیں ہاتھ سے پاک کی جاتی ہے، دائیں ہاتھ سے دینا لینا، مصافحہ کرنا، عزت کا کام جو بھی ہوتا ہے وہ دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے، تو بائیں ہاتھ کا وہاں اطلاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو جیسا کہ ہاتھ کا ذکر آتا ہے اور جیسا کہ چہرے کا ذکر آتا ہے، وجہ اللہ کل شین حالک اللہ وجہ، چہرے کا ذکر، اور جیسا کہ قرآن کریم میں الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہوا، یہ عرش پر استوا بھی متشابہات میں سے، اور اسی طرح یہ کشف ساق بھی ہے، پنڈلی کا کھولنا، اور ایسا ہی حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالی کی انگلیوں کے درمیان، بین اصبعین من اصحاب الرحمان، یہ انگلیوں کا ذکر بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کمر کا ذکر بھی آتا ہے حدیث کے اندر، کمر کا ذکر بھی آتا ہے کہ جب اللہ نے رحم اور قرابت کو پیدا کیا تو اس نے رحمان کی کمر کو پکڑ لیا، یہ کمر جس مقام میں تہبند باندھا جاتا ہے، ادارہ حقب کا لفظ آتا، یہ کمر ہی ہوتی ہے، کوک کمر کا کنارہ، تو یہ کمر کا اطلاق بھی کیا گیا ہے. اور صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ قدم کا ذکر بھی اللہ تعالی حدیث میں آیا، یزا و قدم، اللہ تعالی اپنا قدم رکھے گا دوزخ کے اندر اور پھر وہ پر ہو جائے گی، کہے گی قط قط بس اب میں پر ہو گئی، اب مجھے اور مزید کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح حدیث کے اندر دو اور بھی چیزیں آتی ہیں جس کو تہبند اور چادر سے تعبیر کیا گیا. فرمایا کہ کبریا العظمت و ردائی ول کبریا ازاری، عظمت تو خدا کی چادر ہے اور کبریا اور بڑائی جو ہے وہ اللہ کا تہبند ہے. جو ان کو اپنے اوپر فٹ کرنا چاہے گا، اللہ تعالی نے فرمایا میں اس کو سخت سزا دوں گا. یہ چادر کا ذکر بھی آتا ہے حدیث میں اور تہ بند کا ذکر بھی آتا ہے اور یہ عرش پر مستوی ہونے کا ذکر بھی آتا ہے، چہرے کا ذکر بھی آتا ہے، ہاتھ اور انگلیوں کا ذکر بھی آتا ہے اور یہ قدم کا ذکر ہوا، اس کے ساتھ ساتھ یہ پنڈلی کا ذکر بھی ہوا. تو جو سلف ہیں بزرگ، امام مالک، امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ اور ایسے تمام بڑے بڑے محدث اور فقیہ، وہ تمام کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جس طرح قرآن اور حدیث میں آئے ہیں اسی طرح ان کو مان لینا چاہیے، لیکن ان کی جو کیفیت ہے اس کے اندر بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کو انسان نہیں سمجھ سکتے، اس کو اللہ کی طرف سونپ دینا چاہیے. یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن کس طرح؟ جیسا اس کی شان کے ساتھ لائق ہے، ایسا نہیں جیسا کہ مخلوق کوئی تخت یا چارپائی پر بیٹھتی ہے. کیونکہ یہاں جو مخلوق بیٹھے گی اس کی جہت ثابت ہوگی، دایاں بایاں اوپر نیچے، اور یہ جہت مکان یہ چیزیں سب اللہ کی ذات سے الگ ہے، وہ پاک ہے جہد سے بھی، زمان سے بھی، مکان سے بھی. اور یہ تو ایسا ہی کہنا چاہیے جیسا اس کی شان کے لائق، جیسا مخلوق ہے جو بیٹھتی ہے کسی تخت پر، ایسا نہیں ہم تصور کر سکتے، لیکن ہے جیسا اس کی شان کے، اس کی پنڈلی بھی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کی انگلیاں بھی ہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہیں، اور اس کا چہرہ بھی ہے، اس کی کمر بھی ہے، چادر بھی ہے، تہبند بھی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، ایسا نہیں جیسا ہم تصور کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لیسا کمثلی شیء، خدا کے مانند تو کوئی چیز نہیں، تو کس طرح انسان اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ لہذا اس کو مان لینا چاہیے، آمنا وصدقنا، لیکن کیفیت جو ہے وہ اس کو سونپ دینا چاہیے. مالک صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ الاستواء معلوم، مستوی ہونے کا معنی تو بالکل معلوم ہے کہ مستوی کا معنی ہونے برابر ہونا، سیدھا ہونا. الرحمن علی العرش استواء، استواء استواء کا معنی تو معلوم ہے، والکیف مجهول، کیفیت کا کچھ پتہ نہیں ہے. اور ایسی باتوں کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے اور ناجائز ہے، کوئی قرائد نہیں کرنا چاہیے. کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ جیسے انسان بیٹھتے ہیں چارپائی پر بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں، جیسا اس کی شان کے لائق. اور اس طرح ان الفاظ پر ایمان رکھا جاتا ہے اور ان کی کیفیت کو خدا کی طرف سونپ دیا جاتا ہے. یہ متشابہات میں شمار ہوتے ہیں. متشابہات کے بارے میں یہی ہے کہ اس پر ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ انکار کرنا جو ہے وہ غلط ہے، اور اس کے اندر قرائد بھی نہیں کرنا چاہیے، تفتیش بھی نہیں کرنی چاہیے. تفتیش جو کرے گا گمراہی کے زمرے میں داخل ہوگا، اس لیے یا شرک میں مبتلا ہو جائے گا یا تشبیہ میں مبتلا ہو جائے گا کسی نہ کسی خرابی میں مبتلا ہو جائے گا. اس کا یہ ہے. یہ تو عام طور پر مفسرین کرام فرماتے ہیں, اور بعض یہ فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی اپنی تفسیر عزیزی میں بھی انہوں نے اس کی تشریح کی ہے, تفسیر کی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساکھ جو ہے یہ ساکھ سے مراد یہ پنڈلی نہیں ہے ظاہری. یہ پنڈلی جو ہے اس کا تصور تو ہو نہیں سکتا, بلکہ اس سے مراد, اور اسی طرح قدم کا جو ذکر آیا یا چہرے کا ذکر یا کمر وغیرہ کا ذکر جو آیا, اس تمام سے مراد خاص قسم کی حقیقت ہے. خاص قسم کی حقیقتوں کو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا. اللہ تعالی کے کمالات کی جہت وہ بہت ہیں, خدا تعالی کے کمالات کی جہتیں بہت ہیں. تو ایک خاص جہت کو ساکھ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے, کسی کو قدم کے ساتھ, کسی کو چہرے کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ذات الگ ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے سبحان اللہ, تو پاک ہے اللہ کی ذات, تو اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ خدا کی ایک ذات ہے, بالکل واضح تصور ہوتا ہے. اگرچہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا, وہ ادراک اور عقل سے بالا ہے, لیکن ہے وہ ہر ایماندار کے ذہن میں ہوتا ہے. خدا کی ذات تنزیہ جس کی کر رہا, پاک ہے پروردگار کی ذات. ایک ذات ہوتی ہے, ایک صفت ہوتی. صفت جو ہوتی ہے وہ تابع ہوتی ہے, اس ذات سے یعنی الگ شمار ہوتی ہے. صفت جو ہوتی ہے وہ ذات کے تابع ہوتی, ذات مستقل ہوتی. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ساق یا قدم سے جس چیز کو تعبیر کیا گیا ہے یہ صفت کے بھی علاوہ ہے, یہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کے کمالات کی خاص جہتوں کو ظاہر کیا گیا ہے, جو صفات سے بھی بلند ہیں, یہ صفت سے بلند ہے. اور اعضاء جو ہوتے ہیں انسان کے, انسان کی ذات کے علاوہ شمار ہوتے ہیں اعضاء, جو جوارح ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان کام کرتا ہے, یہ انسان کی ذات کے علاوہ شمار ہوتے ہیں. اور بالکل صفات کی طرح عارضی بھی نہیں ہوتے, یہ اعضاء کے ساتھ اس لیے یہ عارضی چیز بھی نہیں ہے. ایک حد تک یہ استقلال بھی رکھتے ہیں لیکن ذات کی طرح نہیں. تو اس لیے یہ جو پنڈلی سے ذکر کیا گیا ہے, پنڈلی سے مراد اللہ تعالی کے کمال کی خاص جہت مراد, اس کو پنڈلی سے ظاہر کیا گیا. اور اس واسطے کہ انسان کے جسم میں جیسا پنڈلی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پر تمام باڈی اور جسم قائم ہوتا ہے, تو اسی طرح یہ جو جہت ہے جو اللہ نے جس کو پنڈلی سے ظاہر کیا گیا ہے وہ کمال کی خاص جہت ہے, اس پر چیزیں مبنی ہیں اور قائم ہیں. حدیث میں آتا ہے, شفاعت والی حدیث کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے, ابو ہریرہ سے بھی منقول ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے, قیامت والے دن تمام لوگ, ہر ایک فرقہ گروہ اپنے اپنے معبود کے پیچھے لگ جائے گا, ان کے سامنے متمثل ہوگا, سورج کے پجاری سورج سامنے ہوگا اس کے پیچھے لگ جائیں گے, شجر و حجر کے پجاری سیاروں ستاروں کے پجاری جو بھی ہوگا ان کا معبود سامنے ہوگا، اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور سیدھا وہ ان کو لے جائے گا اور جہنم میں پہنچائے گا. پیچھے رہ جائیں گے مسلمان، یہود اور نصارہ، ان کا بھی ذکر آیا. یہود جو عزیر کی پرستش کرنے والے بھی ہیں، عزیری فرقہ بھی ہے یہودیوں میں، عزیر کو خدا کا بیٹا بنانا، ان کا بھی ہوگا، ابتلا ہوگی وہاں. نصارہ جو مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ان کا بھی ہوگا وہاں. ان سے پوچھا جائے گا کس کی پوجا کرتے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے، ہم ان کو خدا کا فرزند اور خدا کا پیارا مانتے تھے، اپنا مشکل کشا عاجز روا مانتے تھے، عزیر کے بارے میں کہیں گے یہ. تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ تم کس چیز کے خواہش مند ہو، بڑی پیاس بہت ہوگی شدید. وہ کہیں گے کہ پانی ہم کو ملنا چاہیے، تو ان کو سراب نظر آئے گا. سراب یہ ہے کہ دوپہر کے وقت جو ریگستان ہوتا ہے اس پر جب ہوا چلتی ہے تو وہ تمام صحرا جو ہے وہ سراب یعنی پانی کی شکل میں نظر آتا ہے. ان کو نظر آئے گا وہ دیکھو پانی نظر آئے، جا اس کے پیچھے، اس کے پیچھے دوڑیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، وہ تو جہنم کی وہ ہوگی، سب لہریں ہوں گی، وہ بے حقیقت ہوگی. تو یہ اس لیے ہے کہ ان کی عبادت جو تھی وہ بے حقیقت تھی، دنیا میں سراب تھا. اللہ کی مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک بنایا، یا اللہ کے اندر مخلوق کی صفتیں ثابت کی، اولاد جو ہے یہ تو مخلوق کی صفت ہے اللہ کے لیے ثابت کی، یا اللہ کی صفات مختصہ انہوں نے انسانوں میں ثابت کی. یہ انسان بھی سب کچھ جانتے ہیں، یا یہ بھی مشکلیں عاجز روائی کر سکتے ہیں، یا قدرت رکھتے ہیں، بگڑی بنا سکتے ہیں، بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں. ایسا تصور جو دنیا میں کرتے تھے وہ بے حقیقت تھا، وہ تو سراب تھا، اور اس کا نتیجہ آگے جہنم ہوگا. اور اس کے علاوہ اس امت کے لوگ رہ جائیں گے، ان میں منافق بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے سارے. اب وہ ان سے پوچھا جائے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہیں گے ہم اپنے پروردگار کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارا پروردگار آئے گا تو ہم اس کے پیچھے چلیں گے. تو پہلے ابتلا ہوگی بڑی شدید، اللہ تعالیٰ ایسی صفت کے اندر ان کے سامنے ظاہر ہوگا کہ وہ بیزار ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے، اور بڑی مایوسی ہوگی، ایسی صفت کے اندر ظاہر ہوگا، بڑے مایوس ہوں گے. پھر وہ کہیں گے کہ چلو اس کو انکار کر دیں گے کہ ہم تو نہیں جانتے، تو یہ تو ہمارا پروردگار نہیں. پھر اس کے بعد یہ کشف ساق والی حقیقت ظاہر ہوگی، اللہ تعالی ایسی صفت کے اندر اور ایسی کیفیت کے اندر جلوہ گر ہوگا ان کے سامنے کہ وہ اس کو پہچان لیں گے، اور پھر وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، کہیں گے کہ ہاں یہ ہمارا معبود ہے. دشا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ خاص قسم کی تجلی ہوگی، پہلے ایسی تجلی ہوگی کہ جس جب ظاہر ہوگی تو مسلمان انکار کر دیں گے، کیونکہ اس کے اندر وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتے، وہ اس کی صفت نہیں ہے جس کے اندر وہ پہچان کریں. اور جب وہ صفت آئے گی جس کے اندر وہ اپنے پروردگار کو پہچانتے ہیں، وہ تنزیہ والی صفت ہوگی، تو پھر وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. جو منافق ہوں گے، ریاکار ہوں گے، یا جنہوں نے صحیح سجدہ دنیا میں نہیں کیا، وہ وہاں پر سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی پشت بالکل تختہ بن جائے گی، جیسا تانبے اور لوہے کا تختہ ہوتا ہے. اور جس نے صدق کے دل سے دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہوگا، اس دن اس کو سجدہ کرنے کی وہاں موقع مل جائے گا. وہ سجدہ ریز ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساکھ سے ایک خاص حقیقت مراد ہے, اور یہ فرماتے ہیں کہ دو حقیقتیں ایسی ہیں کہ یہ قیامت کے دن منکشف ہوں گی, کہ کافروں پر بھی منکشف ہوں گی تھوڑی سی. ایک یہ پنڈلی والی حقیقت, یہ حشر میں منکشف ہوگی, اور دوسری قدم والی حقیقت. یہ قدم اور ساکھ جسم میں معمولی حصہ ہے, ادنا حصہ. مراد یہ ہے کہ یہ معمولی جو یہ ہیں کیفیتیں یا جو خاص کمالات ہیں, ان کو بھی کافر لوگ دنیا میں نہیں پہچان سکے. قیامت میں یہ دونوں چیزیں منکشف ہوں گی ان پر. یہ ادنا حقیقتیں, چہرہ اور باقی حقیقتیں تو بلند ہیں, وہ تو کبھی منکشف نہیں ہو سکتی ان کے سامنے. یہ ادنا سی حقیقتیں تھوڑی تھوڑی منکشف ہوں گی, اور یہ ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے عقیدہ بھی غلط تھا, ہماری عبادت بھی غلط تھی, پوجا پاٹھ سب غلط تھی, بے بنیاد تھی, سراب تھا جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے تھے. یہ کشف ساکھ کے بارے میں بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کشف ساکھ سے مراد ہے انکشاف حقیقت, تمام چیزوں کی حقیقت قیامت والے دن کھل جائے گی. قرآن میں نے تو بلا سرائے سارے راز کھول دیے جائیں گے. جو چیزیں آج غائب ہیں, انسان کو نظر نہیں آ سکتی یا اس کے سما سے بھی ماورا ہیں, نگاہ سے ماورا ہیں, عقل سے ماورا ہیں, وہ سب چیزیں کھل کر آئیں گی سامنے, اور ہر چیز کی حقیقت کھل جائے گی. مشرکوں اور کافروں کی جو عبادت اور ریاضت ہے وہ کسی صحیح حقیقت پر مبنی نہیں ہوگی, غلط چیز پر مبنی ہوگی. جب وہ کھل کر سامنے آئے گی ان کو پتا چلے گا یہ تو بالکل غلط ہے, حاملۃ ناصبۃ والا منظر ہوگا. بہت سے چہرے اس دن بڑے اداس اور بڑے سیاہ ہوں گے, کیونکہ دنیا میں انہوں نے بڑے کام کیے, تھک گئے کام کر کر کے, لیکن ناکام رہے, کیونکہ وہ صحیح اصول پر مبنی نہیں تھی ان کی بات. اسی لیے حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حضرت معاذ کو یمن میں بھیجا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ سب سے پہلے تم ان کو چل کر یہ توحید اور رسالت کی دعوت دینا, پہلے نماز روزے کی دعوت نہ دینا, پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینا. وہاں حدیث میں لفظ آتے ہیں فیضا عرف اللہ, جب انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا تو پھر ان کو کہنا کہ ہاں بھائی نماز بھی اللہ نے فرض کی ہے, روزے بھی فرض کیے ہیں, اور یہ باقی احکام. حالانکہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے, یہودی اور نصرانی تو خدا کو جانتے ہیں لیکن صحیح طریقے پر نہیں جانتے, جانتے ہیں لیکن غلط طریقے پر جانتے ہیں. ہندو بھی جانتا ہے خدا کو, سکھ بھی جانتا ہے, جاپانی بھی جانتا ہے, لیکن غلط طریقے پر جانتے ہیں. عرف اللہ کا معنی صحیح طریقے پر پہچان لیں گے تب معاملہ ٹھیک ہوگا, اور یہ بات اگر غلط طریقے پر پہچانیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, وہ حجاب سوء معرفت ہوگا. جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, انسان یا تو حجاب تبا میں مبتلا ہے, تبھی جو باتیں ہیں انہیں کو کرتے ہیں, کھانا پینا, لباس, مکان, رہائش, کاروبار, اسی دھند میں لگے ہوئے. یہ حجاب تبا تبھی تقاضے پورا کرنے, اور یا پھر حجاب رسم ہوتا ہے, رسم رسوم جتنے بھی ہیں, قومی رسمیں, کوئی مذہبی رسمیں, کوئی بدعات کی رسمیں, شرکیہ رسمیں, جیسا یہ دیوالی ہوگی, قوالی ہوگی, یہ طرح طرح کی اور رسومات ہوتی ہیں, خوشی غمی کی لوگ انجام دیتے رہتے ہیں, وہ اسی حجاب رسم میں مبتلا ہوتے ہیں حتیٰ کہ موت آ جاتی. اور تیسرا حجاب ہے سوء معرفت، خدا کی پہچان غلط ہوتی ہے. اس میں دو خرابیاں ہوتی ہیں، اگر اللہ میں مخلوق کی صفت مانی تشبیہ ہو جائے گی، جیسا یہود نصارہ ہے کہ بیٹے کا عقیدہ، بیوی کا عقیدہ، بیٹیوں کا عقیدہ خدا کے بارے میں مانا، تو تشبیہ میں مبتلا ہو کر کافر ہو گئے. اور اگر اللہ کی صفت بندے میں مان لی جو خدا کی خاص صفت ہے، مثلا علیم کل ہونا، خالق ہونا، ہر مقام میں حاضر ناظر ہونا، بگڑی بنانا، قادر مطلق ہونا، ان صفات میں سے کوئی صفت بھی بندے میں مانے گا، کسی ولی نبی کسی فقیر پیر کے اندر مانے گا، تو وہ مشرک بن جائے گا. کہ حجاب سوء معرفت پر شاہ صاحب فرماتے ہیں، تینوں حجابوں سے جو شخص آگے نکلے گا وہ ہی کامیاب ہوگا. بہت کم لوگ ان حجابوں سے آگے نکلتے ہیں، اکثر انہی کے اندر مبتلا ہو کر ختم ہو جاتے ہیں اور آگے چل کر ناکامی کا منہ دیکھیں. تو کشف ساق سے مراد ہے ہر چیز کی حقیقت کا کھل جانا. تمام کام جتنے ابو سعید ذریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر چیز کی حقیقت کھل کر سامنے آئی. انسان جو بھی کام کرتے ہیں وہ کس اصول پر مبنی تھے، وہ اصول کھل کر سامنے آئے گا. جب حقیقت منکشف ہوگی تو پھر لوگ سب ناکام ہوں گے. جو صحیح اصول پر جس نے اپنی عبادت کو قائم کیا ہے اور صحیح اصول پر وہ چلتا رہا ہے، وہ تو کامیاب ہو جائے گا، باقی سب ناکام. یہ کشف ساق کے بارے میں یہ مفسرین کے نام فرمایا، پنڈلی کھولی جائے گی، بلائے جائیں گے سجدہ کرنے کی طرف، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں صحیح اصول کے مطابق سجدہ نہیں کیا. یا ریا تھا، ریاکاری تھی، یا دکھاوا تھا، یا شرک بھرا ہوا تھا سینے میں، یا نفاق بھرا ہوا تھا، یا غلط اصول پر وہ کر رہے تھے عبادت ریاضت، لہذا وہاں پر موقع نہیں دیا جائے گا کسی کو سجدہ کرنے کا، طاقت نہیں رکھیں گے. اور یہ کمر دیوار کی طرح اور لوہے کے تانبے کی طرح ایک تختہ بن جائے گی، نگاہیں پست ہوں گی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی. اور فرمایا دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا کہ بھئی اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کرو، نماز پڑھو، صحیح اصول پر قائم ہوتے ہوئے، خدا کی وحدانیت کو صحیح طریقے پر مانتے ہوئے، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے بغیر، رسم و رواج وغیرہ کے طریقے کے بغیر صحیح اصول پر سجدہ کرو، تو نہیں کرتے تھے. بالکل صحیح سلامت تھے، تندرست تھے، توانا تھے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا اذا قیل الامر فاولائک، جب کہا جاتا ہے رکوع کرو یعنی نماز پڑھو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع نہیں کرتے. جب سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا خدا کے سامنے، سجدہ دو بھائی، نماز پڑھو، نہیں پڑھتے تھے، شرک کرتے تھے، نفاق میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، حجاب رسم میں مبتلا تھے، حجاب سوء معرفت. لہذا اس وقت موقع نہیں مل سکے گا، سجدہ نہیں کر سکیں گے. جب صحیح سلامت تھے، یہ صحیح سلامت والی بات سے بھی مفسرین کرام نے یہ بات اخذ کی ہے کہ انسان تندرست ہو، صحت مند ہو، تو اس کو نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے. تندرست آدمی معذور نہ ہو، بیمار نہ ہو. ورکعوا مع الراکعین، لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھو. یعنی صحیح سلامت ہونے کا تقاضا ہے یہ. ہاں اگر بیمار ہے، مجبور ہے آدمی، پھر وہ جس طریقے سے بھی پڑھے گا اس کی اللہ تعالیٰ اسی طرح قبول فرمائے گا. لیکن صحت اور سلامتی کے باوجود جو آدمی صحیح طریقے پر نہیں پڑھتا وہ محفوظ ہوگا. تندرست ہے، مسجد ساتھ ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، یہ تو مواخذے میں آئے گا، منافقوں کی صفت ہے یہ. یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد کرتے ہوئے یہ کشف ساق وغیرہ کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین ام تسلهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون فذرنی آپ چھوڑ دیں مجھے اور اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے اس بات کو ہم آہستہ آہستہ ان کو اتاریں گے سیڑھی پر اتاریں گے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور میں ڈھیل دوں گا ان کو بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے کہ آپ ان سے مانگتے ہیں کوئی بدلہ پس وہ تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں یا کیا ان کے پاس غیب کی خبر ہے پس وہ لکھ لیتے ہیں پہلے شرک اور کفر کرنے والوں کی عبادت کا بے محل ہونا اور غلط اصول پر ہونا بیان فرمایا کہ جس دن کشف ساق ہوگا یعنی حقیقت کھولی جائے گی اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی عبادت بے اصل تھی کسی حقیقت پر مبنی نہیں تھی اس لیے وہ ناکام ہوں گے اور اس وقت سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس وقت وہ کامیاب نہیں ہوں گے آنکھیں پست ہوں گی ذلت چھائی ہوئی ہوگی جب ان کو دنیا میں جبکہ وہ صحیح سلامت تھے جب ان کو سجدے کی طرف دعوت دی جاتی تھی کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اس کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں تو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے اور تکبر اور اکڑ دکھاتے تھے تو قیامت والے دن پھر ان کو سجدے کی اجازت نہیں ہوگی وہ ناکام ہوں گے اور اپنے اپنے اعتقاد اور خیال اور اعمال کے مطابق وہ ناکامی کی منزل کی طرف جائیں گے دوزخ کا شکار ہوں گے اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے آگے ان آیات کے اندر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے تو تسلی کا مضمون بیان کیا ہے اور دوسرا کفر شرک کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے ان کی لاپرواہی پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور اللہ تعالی کا قانون امحال و تدریج بیان کیا گیا ہے تو اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ یہ لوگ جو کفر اور شرک کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر دنیا میں آسودہ حال زندگی بسر کرتے ہیں اور وہ اسی گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ ہر حالت میں ہمارا سلسلہ اچھا ہی رہے گا تو آپ ایک تو ان کو سزا میں مبتلا ہونے کے لیے جلدی نہ کریں اور آپ یہ فکر نہ کریں کہ یہ لوگ اچھے ہیں اللہ کے نزدیک بہتر ہیں اس لیے ان کو آسانی اور سہولت نصیب ہو رہی ہے نہیں یہ بات نہیں ہے اور پھر یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں جبکہ آپ ان کے سامنے اصل حقیقت صحیح دین اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں ایمان کے سلسلے کو جب آپ پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں اور اس کی تکذیب کرتے ہیں اور لاپرواہی اختیار کرتے ہیں، اور اس کے باوجود پھر وہ آسودہ حال ہیں دنیا کے اندر، تو اس بات میں آپ افسوس نہ کریں، اور اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالی کی حکمت ہے اور اس کا ارشاد ہے، فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، آپ چھوڑ دیں مجھے اور اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے اس بات کو، چھوڑ دیں. چھوڑنے کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ ہماری سپرد کر دیں، ہم ہی ان سے نبٹ لیں گے اور ہم ہی ان سے مواخذہ کریں گے، کیونکہ مواخذہ کرنا اور سزا دینی یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، نہ کسی اور مخلوق کے اختیار میں ہے، وہ تو اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے. نافرمانوں اور مجرموں کو سزا دینا اور ان پر گرفت کرنی، کبھی جلدی بھی گرفت ہوتی ہے اور کبھی تاخیر ہوتی ہے، اور انسان دنیا کی زندگی میں بچے رہتے ہیں، آگے چل کر وہ گرفت کی منزل آتی ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا آپ چھوڑ دیں، یعنی آپ ہمارے سپرد کر دیں، اور اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے اس بات، اس بات سے مراد ہے قرآن کریم، کیونکہ اللہ کا نبی خدا تعالی کی وحی اور قرآن پیش کرتا ہے، اور پھر قرآن ان تمام حقائق سے آگاہ کرتا ہے کہ بھی اللہ کی توحید کو مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، صرف خدا کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت صحیح اصول پر ہونی چاہیے. غلط طریقے پر اگر خدا کی پہچان غلط ہوگی عبادت ٹھیک نہیں ہوگی. اور پھر رسالت پر یقین رکھو، رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور یہ کہ ہر انسان کے سامنے جزائے عمل کی منزل بھی پیش آنے والی ہے، محاسبہ الہی ہوگا ہر انسان سے، اس کے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی. تو یہ اس بات کو جو جھٹلاتا ہے تسلیم نہیں کرتا، آپ اس کو ہمارے سپرد کر دیں، چھوڑ دیں، آپ کے ذمے اس کا مواخذہ نہیں ہے. اور آپ یہ بھی خیال نہ کریں کہ ان کو سزا جلدی کیوں نہیں ملتی، کیوں کہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ان کو گرفت کریں گے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بهذا الحدیث سے مراد قرآن ہے، حدیث کا معنی بات ہوتی ہے، اور بات سے مراد ہے قرآن اور وحی الہی، جس کے اندر ایمان کی دعوت ہے، نیکی کی دعوت ہے، اور قیامت کے مواخذے سے ڈرایا گیا ہے، ایمان بالرسل کی دعوت ہے، ملائکہ اور یوم جزا کو تسلیم کرنے کی بات بتلائی گئی ہے، اور انسان کو خدا تعالی کی عبادت کے طور طریقے سکھلائے گئے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے جو جھٹلاتا ہے، یہ جھٹلانے والا فرد بھی ہو سکتا ہے اور جماعتیں بھی ہوتی ہیں، قومیں بھی ہوتی ہیں، ملک بھی ہوتے ہیں، جو بھی جھٹلائے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب اقلیم استورت علی اطاعت الشیطان، بہت سے ممالک ایسے ہیں جن پر شیطان کی اطاعت کا غلبہ ہوتا، پورا ملک ہی شیطان کی اطاعت میں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا رہتا، ڈیل دیتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ فوراً گرفت کر لینے، کیونکہ سزا کا بھی ایک وقت ہوتا اور محاسبے کا بھی ایک وقت ہوتا. پورے ملک پر شیطان کی اطاعت چھائی ہوئی ہوتی ہے، ایسا ہوتا، افراد کو چھوڑ کر ممالک پورے کے پورے شیطان کی اطاعت میں ہوتے ہیں، لیکن مہلت ملتی ہے، دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں، خوب عیش و عشرت کرتے ہیں ماخذن. اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی یقین سے جان لینی چاہیے کہ لا یترک عاصیاً، خدا تعالیٰ کسی نافرمان کو نہیں چھوڑتا، سزا دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، برزخ میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، آپ کسی مجرم کو چھوڑتا نہیں، لیکن دنیا کی سزا جو ہوتی ہے اسباب کے ضمن میں ہوتی ہے، معاملات کو سب نظام کو روک کر نہیں، بلکہ اسباب کے ضمن میں اس کو سزا کا بھی اس کا سامان ہوتا رہتا ہے. اور پھر مکمل سزا ہوگی جب یہ نظام سارا تھم جائے گا، رک جائے گا، اور پھر اس وقت مکمل سزا کا سلسلہ اور جزائے عمل کی منزل آئے گی سامنے. تو جو لوگ یا جو قومیں یا جو پارٹیاں یا جو افراد اس بات کو یعنی قرآن کریم کے پروگرام کو جھٹلاتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، ہماری سپرد کر دیں، ہم بتدریج